वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण एक बात ये पूछनी थी कि जो प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम है वो किस में बढ़ता है कहाँ बढ़ता है अपने अपने अपना तो अपना स्वरूप तो बिल्कुल ठोस है सम है ठोस है बोलू अपना अंश किसका है अंश तो भगवान का है तो भगवान बढ़ता है भगवान भी सम है सब जगह तो वो बढ़ता कहाँ है वो भगवान में बढ़ता है हाँ। तो भगवान के प्रति बढ़ता है भगवान के प्रति बढ़ता है किस में बढ़ता है खुद में आत्मा जीवात्मा है उसमें खुद में उसमें भगवान का बढ़ता है वो ये था मंत्री से भगवान का बढ़ता है जब प्रेम सबसे ठाकर अपने अंश में बढ़ेगा अंश का प्रेम तो अंश में बढ़ेगा अब जो अंश में न हो करके और जड़ में अगर आसक्ति हो रही है और जड़ में आसक्ति सर्वदा मिट जाएगी तो आत्मा राम दीर्घ अहित भक्ति वो होगी अहित भी होती होगी भगवान में होगी अभी तो संसार में ना इस बात से विमुख है भगवान से जब समय सन्मुख हो जाएगा तो सन्मुख भगवान बनेगा आकर्षण उसमें है आकर्षण बाल जीवो में है मातृ जीव आकर्षण है उस आकर्षण का विषय जड़ है जड़ से विच्छेद हो जाएगा तो चिन्मय होगा भगवान में होगा अंश में होगा होगा जिसका अंश है ये उसमें होगा फिर अभी तो औषधि जड़ निर्दंग हो गया मन सारी प्रकृति सारी औषधि प्रकृति में स्थित है उनको खरीदता है तो उनमें प्रेम रहता है जड़ में कार्य वो मैं जाता है अगर उसमें नहीं होगा तो फिर किसमें पड़ेगा जो अपना कारण खास अपना परम पिता उसमें पड़ेगा अगर उसमें पड़ेगा तो भगवान भी पड़ेगा भगवान के पड़ेगा तो ये था उन भगवान में उस भगवान बढ़ेगा फिर इसलिए बढ़ेगा तो श्री जी के साथ जैसे प्रतीक्षण वर्तमान है अनादिकाल से सदा ही प्रेम बढ़ता आ रहा है उसे पुनः है ही नहीं सौदी होती ही नहीं कभी वो बात हो जाएगी इसमें मानो बाधु तो जड़ता की तरफ आकर्षण ही हुई है ये तो ज्ञानी कह रहा था नहीं ज्ञान हो गया तो बोध हो गया अपने स्वरूप का तो जड़ता की तरफ आकर्षण रहेगा नहीं फिर परम प्रभु भी होगा किसमें होगा आप बताओ पांच सौ बताए थे ये बात नाम थे नहीं हुए तो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण इस विषय में नारायण नारायण नारायण नारायण राम जी महाराज सुबह जो प्रसंग चला था उसमें बात मैंने ये कही थी कि गीता क्या कहती है गीता के विषय में श्लोक कौन सा कहा था भाई याद नहीं है सर्वभूत समात्मान सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। और यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वज में पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि सच मेरे प्रणश्यति। ये भक्ति के विषय में और स्वरूभूत समात्मान ये ज्ञान के विषय में है। और कर्मणि अकर्म अकर्म से कर्म है ये योग कर्म कर्म योग के विषय में। अब इनका विषय होते हैं भी एक विलक्षण बात है कि जो सर्वभूतादि एक योमाम पश्यति सर्वत्र। अब ध्यान दे सुने योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वज मई पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि इससे मेरे प्रणश्यति। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, मेरे लिए वो अदृश्य नहीं होता। तो भगवान के साथ रहा ना इसका संपूर्ण भूता में प्राणी परमात्मा से परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण प्राणी है। ऐसे क्या कहता सर्वभूतस्थम आत्मा सर्वो माम पश्यति सर्वत्र। अब ध्यान दे सुने बात सुबह वाली बात में माँ महाराज एक बात कही वो बात कहनी है विश्वास तो बताता हूँ। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वज मई पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि सच मेरे प्रणश्यति। तो इसका क्या तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य परमात्मा रहे। यो माम पश्यति सर्वत्र सब जगह भगवान को देखता है और भगवान सब संसार को देखता है। तो संसार नहीं रहा परमात्मा रहे। खूब चलो यो माम पश्यति सर्वत्र सब में ही मेरे को देखता है और सर्वंच मई पश्यति सबको ही मेरे में देखता है। तो भगवान में संसार को संसार को भगवान में। तो वास्तव में क्या हुआ? भगवत स्वरूप हुआ। संसार की तो सत्ता नहीं है ना स्वतंत्र, तो परमात्मा में हुए। अगर परमात्मा नहीं हो तो यो माम पश्यति सर्वत्र भगवान को कैसे देखेगा? सब में भगवान को ही देखता है तो संसार की सत्ता रही क्या? अब बताओ सब में भगवान को ही देखता है और भगवान रहता है उन दोनों में ही। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति संपूर्ण मेरे में देखता है। तो दोनों बातें करने से क्या सिद्ध हुआ? परमात्मा सिद्ध हुए। खूब साहब इसमें शंका हो तो बोलो। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति सबको भगवान में देखता है, भगवान में सबको देखता है। तो रहा क्या? भगवान ही रहे, संसार दूसरा है नहीं। सब में भगवान को देखा तो संसार को देखा क्या? भगवान को देखेगा। आप बताओ भगवान ही रहेगा और भगवान में सबको देखेगा तो भगवान रहेंगे कि संसार रहेगा? भगवान रहे। ऐसे ही ये है भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। वह सर्वभूतस्थम आत्मान और सर्वभूतांची आत्मनि संपूर्ण भूतों में अपने स्वरूप को देखता है। मेरे ही स्वरूप में है सब संसार। सर्वभूतस्थम आत्मान और सर्वभूतांची आत्मनि संपूर्ण मेरे में है, आत्मा में है। वो क्या रहा बाकी? वो आत्मरूप या जो अपने में देखता है। तो आप चेतन ही रहा ना, जड़ तो नहीं रहा ना। सर्वभूत सम आत्मान सर्वभूत आत्मनि तो आत्म ही रहा ना। एक योग युक्त आत्मा सर्व सब सब जगह सम देखने वाला वो युक्त आत्मा परमात्मा उस पर अपने स्वरूप में स्थित रहने वाला सर्वोत्तम सब जगह सम ही देखता है। ये ज्ञान मार्ग में जहाँ आया है अठारवे अध्याय में उसमें ही सम देखता है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षी समस्त सर्वेशु भूतेषु तो सम हुआ। सम भूतों में सम हुआ। उनचास अठारह। हाँ 50 और 50 असक्त बुद्धि सर्वत्र, असक्त बुद्धि सर्वत्र। देखो ज्ञान का मार्ग कहाँ से चलता है, अब थोड़ा विस्तार होगा भाई। असक्त बुद्धि सर्वत्र, सब जगह आसक्ति किसी जगह नहीं, किंचित मात्र की आसक्ति कहीं भी नहीं है। तो कहीं भी आसक्ति नहीं है, असक्त बुद्धि सर्वत्र, असक्त बुद्धि सर्वत्र, सर्व जितात्मा, जितात्मा गीता की पोते, गीता जी, गीता जी पुस्तक सिद्धि सन्यास प्राप्त होता है। अब सन्यास देश सिद्धि को प्राप्त होता है। देखो तो भाई आजकल मैं वो भूल जाता हूँ, आप देखते आप नमक साध जाने वाला को नाम भूल जाता हूँ। अच्छा अब ये बात हुई, एक नैष्कर्म सिद्धि में परमा संन्यास है। अब सन्यासी धर्म परमा नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। जब असक्त बुद्धि सर्वत्र हो जाएगा, किसी में आसक्ति नहीं रहेगी, तो आसक्ति नहीं रहे तो क्या रहा बताओ? आसक्ति अधीन तो संसार है। देखो जितने जितने संसार में अधिक बुद्धि होती है, उतना ही संसार दृढ़ रहता है। जो जो आसक्ति हो जाती है, वह संसार की आसक्ति दृढ़ मिलते मिटते मिटते परमात्मा रहेगा फिर। तो ऐसा है वो परमावनेश्वर सिद्धिव संन्यास, संन्यास के द्वारा परम देश की सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। तो पहले देश की सिद्धि है, न कर्मणा वधन भाव देश कर्म को जब संन्यास न सिद्धि से नहीं कर सकती, न तो संन्यास से देश की सिद्धि होती है, न योग से होती है। वो कर्मों के त्याग से नहीं होती, कर्मों के संन्यास से नहीं होती, कर्मों के त्याग से देश सिद्धि होती है। संसार के त्याग करने से अथवा संसार का काम आरंभ न करने से क्या होगा? तो निष्क्रिय सिद्धि हो जाएगी। इसे सिद्ध क्या हुआ? पहली प्रकरण चलता है संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यस्य एतयोरेकं संतन्मेव सुनिश्चितम्। दोनों में क्या चीज है? तो भगवान कहते दोनों से परमात्मा प्राप्ति होती है। चौथा और पांचवा दो श्लोक इतने जबरदस्त है, इसे संबंध जोड़ी का दूसरा कोई प्रकरण है नहीं गीता में। सांख्य योग पृथक बाला प्रवर्तन पंडिता, सांख्य योग दो अलग नहीं के पंडित नहीं कहते। तो सांख्य योग पृथक बाला पंडित एक प्या समय बिंदल फलम, एक में सम्यक आश्रित हुआ, चाहे सांख योग में हो जाए चाहे योग में हो जाए, इस दोनों में किसी में स्थित हो जाए दोनों को फल मिलेगा। कैसा भी यद सांख्य प्राप्त स्थान तद योगी निगम थे, जो सांख्य के द्वारा फल होता है वो योग के द्वारा होता है फल। इस वास्ते एक सांख्य योग, इस वास्ते फल एक होना से दोनों एक हुए। निष्ठा तो दो है, तीसरे तीसरे अध्याय तीसरे श्लोक में कहा लोकेश द्विधा निष्ठा पूरा ज्ञान योग कर्म योगी योग नाम। तो सांख्य और योग दोनों ही नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करने वाले हैं। तो यहाँ पर कहते हैं असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्ती, ये चार बात होती है। परमानैष्कर्म संन्यास के लोग संन्यास के द्वारा प्राप्त होता है। वहाँ कहते कर्मों के त्याग से सिद्धि होती है, कर्मों के आरम्भ की विधि सिद्धि नहीं होती, कर्मों करने से सिद्धि होती है। तो वो सिद्धि अब सांख्य के द्वारा कैसे होती है वो मेरे से सुनो, ये भगवान ने आज्ञा दी। अब ऐसे देखकर फिर क्या कहते हैं कि सिद्धि प्राप्त हो यथावत, जैसे सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है तथा समाज से नहीं उगते निष्ठा ज्ञान से, ज्ञान जो परानिष्ठा है उसको मैं संक्षेप से कहता हूँ, ज्ञान की परानिष्ठा को सर्वत्र मैं कहता हूँ। बात हुई। अब वो क्या करे? अब आरंभ होती है वो बुद्धिया विशुद्ध या युक्तो धृत्यात्मान नियमच, विशुद्ध बुद्धि। तो जो बुद्धि स्वभाव कही वहाँ प्रवृत्ति निवृत्ति कार्य कार्ये भया भये बंधम मोक्ष या व्यक्ति बुद्धि से अपार्थी बंध और मोक्ष प्रवृत्ति निवृत्ति भय अभय वो निर्मोक्ष जो जानती है बुद्धि सात्विक होती है, वो शुद्ध बुद्धि हुई, बुद्धि अविशुद्ध है, उस विशुद्ध बुद्धि से ही रहे। और धृत्यात्मा नियम से धृति कौन सी, धृति सात्विकी, धृत्या जया धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अभिविचारणीय भीति सात्विकी। तो विशुद्ध बुद्धि बुद्धि धृति सात्विकी और सात्विकी बुद्धि सात्विकी धृति लेना, तो ऐसी बुद्धि उसी होगी। तो ऐसा जो बुद्धि वाला है वो धृत्यात्मा नियम से धृति से धृत्याद आत्मा नियम मन अपने आप का नियमन करे। आपने आप नियम क्या है वो है छठे अध्याय का चौथा श्लोक, उद्धरेत आत्मन आत्मानम नात्मानम अवसादियत आत्मे आत्मनुबंधु आत्म अपना बैरी है, अपना ही बैरी है, अपना द्वारा ही शुद्ध है। और अपना उद्धार आप ही करेगा, कोई दूसरा करे ही नहीं सकता। बड़ा आकार सिद्धांत दो श्लोक है ये चौथा और पांचवा, और पांचवा छठा पांचवा हो गया। तो पांचवा छठा दो श्लोक में भी है जी, उद्धरेत आत्मन आत्मानम। हाँ ये पांचवा छठा यही श्लोक अपने एक नंबर के हैं, आप लिख लो चाहे। तो उसमें क्या कहा, अपना उद्धार आप ही करेगा और अपना उद्धार करने वाला कोई नहीं है, आप ही अपने उद्धार करने वाला है। अब प्रकरण बहुत लंबा हो जाएगा मेरे बहुत आगे बातें, मानो उद्धार आप ही करता है, ना भगवान करते हैं, ना महात्मा करता है, ना गुरु करता है। आप घबरावे नहीं, आवाज नहीं हो तो दोबारा फिर पूछ लेना, फिर बता दूंगा, क्योंकि मेरे प्रकरण लंबा आया हुआ है। तो क्यों नहीं कर सकते कि आप जब अपने को मुक्त होना नहीं चाहते तो क्या गुरुजी मुक्त कर देंगे, क्या ईश्वर मुक्ति कर देगा, क्या शास्त्र मुक्ति कर देगा, क्या संत महात्मा मुक्ति कर देगा? तो शास्त्रों को, गुरु को, संतों को, भगवान को आप मानोगे तो होगा ना, तो उद्धार आपके अधीन हुआ और किसी के अधीन नहीं है। दूसरा जो वो कर दे वो बिल्कुल बात नहीं है। भगवान कहते उद्धरेत आत्मना आत्मानम, आत्मा अपने आप से अपना उद्धार करे, अपने आप अधन्य करे। आपने ही आप बैरी है, आपने ही आप प्रेमी है, बंधु है, तो उद्धार करना अपना ही हुआ। तो आप ही उद्धार करोगे तो आप कैसे होना चाहिए वो बताते हैं कि अशक्त बुद्धि सर्व विगत प्रेम ऐसी संन्यास नहीं प्राप्त हुए, सांख्य योग से प्राप्त हुई। वो प्रकार बताता हूँ, कर्मयोग से ही वही होती है, सांख्य योग से ही वही होती है, ध्यान योग से ही वही होती है। तीन योग बताए गीता, योगास्त्रयो माया प्रयोग मनुष्यों के कल्याण के लिए भागवत एकादश स्कंध के बीसवें अध्याय में कहते नरेश कल्याण के लिए तीन बताए, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इनके सिवा कोई उद्धार माया नहीं। गीता में दो निष्ठा बताई है और संन्यास बताया, संघ योग, कर्मयोग और भक्ति योग और ध्यान योग, चार बात है गीता में। पर बात ध्यान योग सब आ जाएगा, ध्यान तो कर्म मार्ग में चलो, कर्म मार्ग खास नहीं है, पर भक्ति योग ज्ञान मार्ग में ध्यान आ जाएगा। तो इसी सिवाय कोई नहीं है। तो सांख्य योग से प्राप्त वो कैसे होता है, तो उसके लिए सिद्धि में प्राप्त हो यथा सिद्धि प्राप्त हुआ। ये जो निष्कर्म सिद्धि हो गई ना, जीता तो विगत स्प्रिया स्प्रिया नहीं रही, अस संपूर्ण आशक्ति रहेगी हो गया और कोई स्प्रिया ही नहीं रही। आशक्ति और स्प्रिया में फर्क है, आशक्ति तो ये चीज मिले मेरी प्यारी है, और जो स्प्रिया के नाम है कभी आवश्यकता है। जैसे कोई साधु है उसके पास में है पात्र नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, सब नहीं है, तो पात्र नहीं तो नहीं सही, पर भगत को पानी पी ले, पानी रखे तो पात्र तो चाहिए। वो पर सोना रहे, वो चांदी रहे, वो तांबे रहे, वो चाहे गिल्टी रहे, वो चाहे मिट्टी का भी हो, कोई पात्र हो, वो कुछ भी हो, जो स्प्रिया है स्प्रिया नहीं भाई, बढ़िया ही पात्र चाहिए, ये बिल्कुल स्प्रिया परवाह नहीं है। पर परवाह नहीं हो तो फिर बर्तन चाहिए, या बर्तन चाहिए या है स्मृति स्प्रिया, फिर परवाह परवाह नहीं, हमारे परवाह ही नहीं है किसी की भी, तो दुष्प्रिय परवाह ही नहीं है। तो वैसे बात होगी हमारे परवाह ही नहीं पानी भी, क्या हाथ से पी लेंगे, भागवत में आया है ना क्या नदियां सूख गई, वो धनवंत अंधा क्या गर्ज करे, अपने हाथ है जैसे पानी पी लिया, तो ये निष्प्रिय है। वह स्प्रिय थोड़ी जरूरत है, कोई बढ़िया घटिया कोई जरूरत नहीं, भक्त पढ़ लेने तो ऐसे उसे ही पी ले, ऐसे नल ला गया तो क्या गुहार उठता, वो ज्यादा नहीं थोड़ी कहते हैं सुन ले, तो वो स्प्रिया भी चलेगी जिसकी अशक्त बुद्धि सर्व जितात्मा, जितात्मा के मन बुद्धि इंद्रिय सब उसमें है और स्प्रिया ही नहीं हुए, वो पर संन्यास के द्वारा परम नेश्वर बुद्धि को प्राप्त होगा संन्यास के द्वारा। तो जैसे बुद्धिया विशुद्ध आयु तो धृत्यात्मा नियमित है शब्दादी विशांत तक बुद्ध विशुद्ध युक्त है, आत्मा अपने को नियमित कर ले, शब्दादि विषयों का त्याग कर दे, राग द्वेष को छोड़ दे, विषयों का त्याग कर दे, विषयों में राग द्वेष को भी छोड़ दे, विभुत से भी एकांत से न करना होगा, और लघुभाषी भोजन युक्त आहार विहार जो कैसे काम चले ना ज्यादा ना कमती, लघुभाषी ये तो वह काय मानस काया मन और शरीर ये जिसके ठीक वश में है, ध्यान योग करो नित्यम और वैराग्य अत्यंत वैराग्य को लेकर नित्यम ध्यान योग परायण, ध्यान योग ने परायण ही केवल मनुष्य सिवाय ध्यान योग के कोई और बात है नहीं, केवल ध्यान परायण है, ध्यान प्रयोग नित्यम वैराग्य सौपास, तो फिर क्या होगा, फिर ये त्याग होगा अहंकारम बलम दर्पण कामं क्रोध परिग्रह, फिर अहंकार का त्याग होगा, तो अहंकार का त्याग पहले हुआ अहंकारम बलम, और बल जब मनुष्य का जो घमंड रहता है बल, एक मैं यह कर लूंगा मैं यह कर लूंगा, ये इसका नाम बल है, शरीर के बल का नाम बल नहीं है, यहाँ किसी बल का किस त्याग करेगा, एक आदमी जबरदस्त होता है मैं ऐसा कर सकता हूँ पाठ करता हूँ नष्ट करते हूँ आपको, ये जो अभिमान है बल का उसका नाम है बलम, अहंकारम बलम दर्पम, दर्प नाम घमंड का है, आज जो मैं धनवान हूँ मैं गोवान हूँ मैं पृथ्वी पात्र हूँ मेरी जमीन है इतना मेरे गाँव है, ये दर्प है, और कामं क्रोधम और काम रोध जानते ही हो, परिग्रह परिग्रह संग्रह भोगों के लिए संग्रह उसका त्याग कर दिया, संन्यास है और संन्यास ही इस बात परिग्रह का त्याग है सर्वथा, विमुच्य निर्मय इनको चार करके निर्मम जो पास में लंगोटी को तुम ही जो गुजर है उसमें ममता नहीं है, शरीर में ममता नहीं है, हमारे पास पुस्तक है तो पुस्तक में ममता हुई, लंगोटी चाहिए कम से कम तो उसमें ममता हुई, शरीर चाहिए इसमें ममता हुई, अहंतार ममता दोनों हो गई, ये तो केवल क्या अहंता रहती है ममता रहती है, विमुच्य निर्मम शांत हो ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है, ऐसे पुरुष मन जड़ता का कोई संबंध नहीं, जहाँ इतनी विचार से जड़ता का किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहा तो ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है, कोई जड़ता कुछ ममता अहंता कुछ भी आसक्ति राग रहता ब्रह्म को प्राप्त नहीं होता, तो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म प्राप्ति के लिए समर्थ हो जाता है, परपति प्राप्ति की सामर्थ्य आ जाती है, अब ब्रह्मभूत प्रश्न ब्रह्मभूत हुआ केवल ब्रह्म रूपी है, ये ब्रह्मभूत है वो मम्मी मानसो जीव लोगे जीव भूत का अर्थ का है जीव रूप बना हुआ है, जीव बना जीव वास्तु तत्व तो है नहीं, जीव है थोड़ा ही जीव बना है, और जीव बना तो बनावटी है, तत्व तो शुद्ध है जैसा जैसा ब्रह्म में और आत्मा में कोई फर्क है, पर जीव भूत है वो ब्रह्म जीव भूत जीव बना हुआ है, तो ये ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा हो प्रसन्न हृदय प्रसन्न रहेगा, हृदय शांति रहेगा, हृदय आनंद रहेगा, मैं सोचती न कांक्षती न शोक होगा न इच्छा होगी, मन राग द्वेष होगी इच्छा का अवसर कुछ नहीं, न सोच कांक्षती समय सर्वेशु भूतेशु, तो सब में समान हुआ सब भूत कोई भूत में किंचित विश्व में कैसे रहेगी, जब ब्रह्म भूत हो गया तो अस्मित कैसे कहीं भी कोई भी समझ से भूतेश तो मद भक्ति में लभते पराम, फिर मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है, जब सबसे अधिक हो जा रहा है ब्रह्म होता है तो मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है, भक्तिया में भी जाना तो यह वाला स्तर तुम भक्ति से मेरे को जानता है अभिजानाती यावान ये तत्व यावान ये जितना मैं हूँ तत्व से जो हूँ उस मेरे को मेरी भक्ति करता है, अब यावान यह शास्त्र तत्व है, यावान यह दो शब्द ऐसे विलक्षण है, निर्गुण में घट ही नहीं सकते। यावान त्यावान होता है क्या ब्रह्म में? और यह यशमण होता है, जो है जैसा है। ये माँ भागवत में एकादश दशम ने कह दिया थी, भागवत मूल ये भागवत आती है ना, यावान यश साज में यावान यथा भाव यद रूप गुण कर्म और यद्रूप गुण गुण मन वह उस दिशे में कुछ नहीं रहा, यावान यथा भाव यद्रूप गुण कर्म तथे तत्व ज्ञान वस्तु थे अनुग्रह। ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं, मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, जिन गुणों वाला हूँ, जिन कर्मों वाला हूँ, वो तत्व ज्ञान तेरे को हो जाए। ये आशीर्वाद दिया, यावान हम यथा भागो यद रूप गुण कर्म कर तथे तत्व विज्ञानम वस्तु थे मदनुग्रहात, वैसा ही तत्व तत्व ज्ञान हो जाए मेरी कृपा से। तो यावान यशी तत्वतः उस बोल देना चाहिए, यावान हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कर, निर्गुण में नहीं घट नहीं सकते। निर्गुण में कैसे घटा होगा? सगुण में घटा सकते हो? ये बताओ निर्गुण में कैसे बोला? यावान हम यथा भावो यद रूप गुण करके, रूप है गुण है कैसे नहीं घटा? तो वैसा इनके शहीद ज्ञान तेरे को हो जा मदनुग्रह मेरी कृपा से। ब्रह्मा जी भगवान ने कहते हैं अहम एव आत्मा आत्मा, पहले मैं ही था, अहम एव आसम आत्मा, मैं पहले मैं ही था केवल ही। और यावान आत्मा नान्यत् सत्सत् परम, सत असत से परे अन्य कुछ नहीं है, सत और असत तत्पर, सत और असत दोनों परे। तो सत का नाश तो भवति न भवति सत, ये वो सत हुआ, और असत ना हुआ असत हुआ, और कृपा में हम माँ मशरूम नहीं लावे उसमें गीता में प्रमाण दू, गीता में इस बात का प्रमाण मैं गीता में देता हूँ कि नश नाश अमृतम से मृत्यु सत सत्य हम अर्जुन सरसत मैं ही हूँ। तो पहले एक मैं ही था और उसके सिवाय कुछ नहीं, ना सत था ना असत था, मैं ही था। और अर्जुन ने कहा है सदस्य तत्परंजयत, शतरस्त आप हो और उसे परे भी आप हो, तो यहाँ शतरस्त मैं नहीं, मैं ही रहा पछता हूँ, और यो शिष्य सोच में हम ऐसे सभी कहा जो अंतर जो संसार दिखता ये दिखता ये, और यो शिष्य इसकी संपूर्ण नलाय होने पर जो शेष रहा मैं हूँ, पहली मैं ही था, बीच में ये बात आई और अंत में शेष मैं ही रहता हूँ। पश्चात योग शिष्य शिष्य सोच में हम अब हाथ बताइए। तो इससे सिद्ध क्या हुआ? पहले परमात्मा है, पीछे परमात्मा है, बीच में यद रूप गुण कर्म का ये आया। वो यद रूप गुण कर्म सगुण भी होता है, निर्गुण में कैसे होगा? ऐसा यावान यावान तत्व तो तत्व से जो जो मैं हूँ तत्व मांग तत्व ज्ञातव मेरे सत्य से जान कर गए विषते तदनंतर ये परमात्मा प्राप्त हो जाए तदनंतर विषते। तो तत्व ज्ञात और विषते ये ज्ञान की निष्ठा है, भक्ति की नहीं है। भक्तिया माम भी जानाती यावान जान सत्य तो भक्तिया माम भी जावाना जानाती ना ये नहीं मैं बताऊं भक्त ग्यारहवा अध्याय का अनुग्रह चौवन हाँ भक्तिया तो नहीं आ सके हम ज्ञातुम दृष्टुम से प्रवेश उसमें तीन बताई है ज्ञातुम दृष्टुम प्रवेश ये भक्ति है जो ज्ञातुम दृष्टुम प्रवेश देखना मिल जाएगा तत्व मन तत्व ज्ञात तो दो होगा निर्गुण में दो होगा सगुण में तीन होगा विष्णु प्रवेश ज्ञातुम और दृष्टुम देख से कहता भक्ति में देख दर्शन होता है तो वो उसको प्रवेश हो जाएगा। और सत असत से परे सत पर सत असत दोनों से परे ज्ञात दृष्टि यहाँ तो ज्ञातवा विषय तदनंतरम वो प्रवेश हो जाता है, तो ये प्रवेश होने से ब्रह्म की प्राप्ति हुई। दो बात आई यहाँ, विष्णु नहीं आई है, विष्णु भक्ति में आएगा, ज्ञान में आएगा नहीं, क्योंकि ज्ञान में भगवान के दर्शन तो इच्छा ही नहीं होती उसकी। इस बात से दो आती है भक्ति में, तीन बातें आती है, वो ज्ञान भी आता, प्रवेश भी आता है, ज्ञान भी आता है, दर्शन भी होता है। अनन्य भक्ति से ज्ञान मार्ग कहीं दर्शन की बात नहीं आएगी, दर्शन शब्द आता है वो ज्ञान के विषय में आता है। तो दृष्टि धातु दो होते हैं, एक दर्शन होता है, एक जानना होता है, तो जानना तो वो है, विषय नहीं होता ज्ञान मार्ग में है? ज्ञान मार्ग में विषय नहीं होता, प्रवेश नहीं होता, प्रवेश नहीं, भक्ति नहीं होता, दर्शन नहीं होता, दर्शन नहीं होता, दर्शन स्वरूप दर्शन को दर्शन मान लेते हैं, दर्शन तो स्वरूप दर्शन ही दर्शन हो गया ना, माम है ना, दर्शन किसको, माम भक्तिया माम अभी जानाती, ये स्थान तो भक्तिया माम अभी जानाती, यावान ये नहीं, भक्तिया तो नहीं आ सके, भक्तिया तो नहीं आ सके, मेरी में जो भक्ति होती है उस भक्ति की बात बताते हैं कि भक्तिया तो नहीं आ सके, हम एवं विदुत ज्ञातुम मेरे को जान सकता है, दृष्टुम और प्रवेश तीन बात आई, दृष्टुम ज्ञातुम प्रवेश तीन बात आई वहाँ, और ज्ञान में विष्णु प्रवेश हुआ ना, तो प्रवेश हुआ उसमें है दो भाव तत्व ज्ञातवा विष्णु तदनंतरम, वो तदनंतरम विष्णु मेरे प्रवेश हो जाता है, तो प्रवेश हुआ ज्ञान हुआ दो हुआ, दृष्टुम नहीं आया यहाँ, ज्ञान मार्ग में तत्व से जानना उसी एक हो जाना ये होता है, और भक्ति में मेरे दर्शन भी होते हैं, मेरा ज्ञान भी होता है, मेरी प्राप्ति भी होती है, ठीक है ना, तीनों होता है भक्ति में, ज्ञान में दो हुआ विष्णु तदन, अब सर्वकर्म भक्ति आवाज है, तो आ क्या हुई, परमा निष्कर्म सिद्धि, अब इसमें परम निष्कर्म है, मनु निष्कर्म बड़ा सर्वथा चला गया, निष्कर्म परमा मन कोई कर्म नहीं रहा, कोई काम थे आती नहीं आसती रही, संसार का अत्यंत अभाव केवल ब्रह्म रह गया, केवल शुद्ध उसका प्रवेश हो जाता है, प्रवेश मन बस ब्रह्म रहता है, आप नहीं रहता, प्रवेश होने से स्वयं नहीं रहता पर ब्रह्म रहता है, तो ये ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अब इस पर ये आ जाओ, अब भक्तिया हो जाए यवान यवान तत्व थे जन ले मत भक्ति लभते पराम, अब मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी, अब पराभक्ति प्राप्त हो, पराभक्ति, पराभक्ति क्या है, केवल परमात्मा में ही आकर्षण है, किंचित मात्र भी शरीर में सूक्ष्म में स्थल में कारण में किसी में ही नहीं रही, केवल मेरे में ही रहा, ये माम उस निर्गुण ब्रह्म का पात्र है, मत भक्ति लगते पराम, वो भक्ति उसे प्रेम होता है, देखो कर्म योगी का कर्म में प्रेम होता है, भक्ति योगी का भगवान में प्रेम होता है, ज्ञान योगी का ब्रह्म में प्रेम होता है, ब्रह्म में आकर्षण होता है, तो वह पराम भक्ति में लिए, भक्ति से मैं जो हूँ जैसा हूँ, आवाज यशाद ये चीज सगुण में होगी निर्गुण नहीं होगी, इस बात दृष्टान्त दिया हुआ भागवत का, मैंने भागवत का दृष्टान्त इस बात दिया, यावान ये तो यावान वो भक्ति के कारण मेरे को जाना, मैं जो हूँ जैसा हूँ, तो जो हूँ जैसा हूँ सगुण आएगा निर्गुण ही आएगा, परा भक्ति प्राप्त मन में, भक्ति में क्या होगा, जो परा भक्ति वो प्राप्त हो गई, तो निर्गुण से निर्गुण भक्ति होती है और विष्णु भक्ति, तो मैंने आज सुबह भी कहा था कि भक्ति है वो भक्ति परमात्मा में भी होती है, परमात्मा ब्रह्म में भी होती है, तो भक्ति दो तरह की बताई मैंने, शुभ बताया था ना, क्या नाम कहा था, मानो प्रेमा भक्ति ज्ञान भक्ति है, भक्तिया अद्वैत तत्वाद्वैत और प्रेमाद्वैत, तो प्रेम अद्वैत होता है वह होता है स्वरूप आनंद एकता परमात्मा के साथ है, यहाँ परमात्मा के साथ, यहाँ शुद्ध सगुण के साथ, सगुण के साथ वो पराभक्ति, निर्गुण के साथ वो पराभक्ति, इस वास्तव ब्रह्माद्वैत और एक भक्त्यादेश भक्ति मन प्रेमाद्वैत, एक ब्रह्माद्वैत है एक प्रेमाद्वैत है, तो प्रेम अद्वैत होता है उसमें, तो प्रेम भक्ति कब होगी, क्या यावान यशाज तत्व तो है इस वास्तव होगी, यावान यशाज किसी निर्गुण को घटता नहीं, तो ऐसी भक्ति हो जाती है। भक्त्या माम जब भक्ति करो जानता है भक्त्या, वह भक्ति से मेरी प्राप्ति हो जाती है। ये वो ज्ञान की परानिष्ठा। अब ये कहकर क्या कहते हैं कि परानिष्ठा होती है परा, तो भक्ति को मैं उजान ले जाता तो उसे जान लेता है तो वहां तुम विश्व तब उसे प्रवेश हो जाता है। अब ये बात छोड़ दो, अब अगर ये भक्ति की बात कहते हैं परानिष्ठा बताए ज्ञान की, वो पूरा हो गया प्रकरण। 49, 50, 500, 7 श्लोक है, 7 श्लोक में ज्ञान की परानिष्ठा हुई। अब वो परानिष्ठा इतना होता तो होता है, अब भगवान अपनी तरफ से भक्ति कहते हैं। 18वें अध्याय में सांख्य और कर्मयोग दो तत्व पूछा है, दो के तत्व पूछा है। तो पहले कर्मयोग कर्मयोग बताया, फिर ज्ञान योग बताया, फिर कर्मयोग बताया, फिर ज्ञान योग बताया। ये 4 पूर्ण हो गए, 4 पूर्ण हो गया। अब भगवान अपनी तरफ से कहते हैं, 18वें अध्याय भगवान ने सांख्य और कर्मयोग, तो सांख्य और कर्मयोग अपनी तरफ से कह दिया था। अब स्वयं भगवान अपनी तरफ से कहते हैं, ये प्रश्न है ही नहीं इसका। तुमका गीता जानने वाले जानते हो ना भाई, अर्जुन जो सन्यास ऐसे है त्याग ऐसे ऐसी है, सन्यास त्याग दोनों को तब जाए तो सन्यास सन्यास में आप बताई योग पहले बता दी। अब भगवान कहते हैं कि भाई तत्व सर्व कर्णवाणी मिश्रा गुरु मत मिश्रा, इतनी बात विलक्षण बताई है कि इसमें तो ध्यान योग पर देते हम बैरागर अहंकार बलन दर्पण कामों क्रोधन विमुष्य करना पड़ता है। भगवान कह सर्व कर्म है, सब कर्म करते हो, ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य अपना कर्म का व्यवसायी है वानप्रस्थ है सन्यासी है अपने अपने कर्म सर्व कर्माणी सर्व खाना पीना उठना बैठना और अपना वर्ण का आश्वासी सर्व कर्माणी। यदि एक पाप कर्म पात्र देखना चाहिए, पात्र मुक्ति का है, ये मुक्ति कैसे होगी तब तो बताते हैं। तो सर्व कर्माणी और सर्व कुर्माणी काम सदा और सदा ही करे, दो बात जो खाना पीना आदि करता है वो सर्व कर्माणी निषिद्ध आदि छोड़ गए शास्त्र विरुद्ध आदि छोड़ करके सब कर्म और सदा करे, कभी छोड़ने एक दिन काम नहीं है। वो एकांत पर है बैरागी संपासता है ध्यान योग परायण जो रहता है वो कहते नहीं सर्व कर्म सदा गुरुवाणो मध्य पास आश्रय क्यों मेरा हो, आश्रय पदार्थों का रुपयों का व्यक्ति का वर्ण का आश्रम का मन में किसी का आधार नहीं है। सन्यासी सन्यास का आश्रय था, मैं त्यागी हूँ गर्म योगी हूँ ज्ञान योगी हूँ ध्यान योगी हूँ, वो आश्रय है केवल मध्य पास है केवल मेरे आश्रय केवल भगवान का आश्रय मेरा कुछ भी नहीं। सर्व कर्माणि सदा कुर्वाणो ये तो पद यह है बहुत विलक्षण है, सब काम करे सदा करता रहे छोड़ने की जरूरत नहीं, वहां तो बिल्कुल एकांत में रह जाए सब ये करे। तो पद प्रसाद शासन तो शासन पद मेरी कृपा से प्राप्त होगा कि महाराज आपकी प्राप्ति कैसे होगी, जो सर्व गदार सदा काम करता रहे तो प्राप्ति कैसे होगी कि मत प्रसाद मेरी कृपा हो, बोले कौन बता मैं करने वाला मेरी कृपा होगी तो मेरे आश्रित है इस बात मेरी कृपा से होगा कैसे होगा मेरी कृपा से होगा, बोलो कोई बोलने वाला तो कौन बोले। तो क्योंकि वो तो ध्यान योग पर होते होता है इतना वास्तव प्राप्त होता है। यो मेरा भक्त सर्व कर्माणि विश्वा कुर्वाणो मत विपास है मत प्रसाद शासन पद में इस बात से सर्वगाणी मई संजय से मत पर सिद्ध से सब कर गए और मेरी पारायण हो जाए बुद्धि योग उपास बुद्धि योग कर्मयोग का आश्रय लेकर कर्म योग आ जाएगा मत चित्त सत्यम भव मेरे में चित्त निरंतर चिंत मेरे में काम जो जो आ जाए सब दे स्वतः स्वाभाविक वो सब कर्म करता हुआ मेरे प्रायण हो जाए बुद्धि योग उपास बुद्धि सत्यम भव निरंतर मेरे में जाएगा मत चित्त सर्वद्वाणी मत प्रसाद तरीशी और विघ्नों का तरह मेरे प्रसाद भगवान की कृपा से ही विघ्नों का तरना और भगवान की कृपा से ही परमात्मा प्राप्त होना तो दोनों मेरी कृपा से होगा भगवान की कृपा से तो विघ्नों को त्याग दे विघ्न दूर करना और परमात्मा प्राप्ति करनी। तो इस बार पहले भगवान विघ्नों को दूर करता है मनुष्य फिर वो परमात्मा को प्राप्त होता है कि उसको विघ्न आ तो विघ्न बहन योग क्षेम बहा मेरे आश्रित होते हैं उनका योग क्षेम मैं बहन करता हूँ तो मैं बैन करता हूँ तो उसको करना नहीं पड़ेगा। तो विघ्नों की दूरी करना ना और मेरी प्राप्ति करा देना, परम अव्यय पद को प्राप्त हो जाना, ये मेरी कृपा होगी। ज्ञान योग का, भक्ति योग का, कर्म योग का, सबको मेरी प्राप्ति हो जाए मेरी कृपा से। चेतन बुद्धि मत सर्व दुर्गाणी मत प्राप्त अच्छे तुम अहंकार कह दिया, यहाँ तक कह दिया, फिर अर्जुन बोला नहीं, कुछ नहीं बोला, इतना मेरी प्रकाश हो जाएगा, विघ्नों की तरफ जाएगा, मेरी प्राप्ति भी हो जाएगी। तो सुना बोला नहीं, अच्छे तुम अहंकार अन्य सोशी, तुम अहंकार से मेरी बात सुनता नहीं है, न सोशी बड़ी क्षति नष्ट हो जाएगा, पतन हो जाएगा तेरा, इतनी बात कभी मेरा सुनता ही नहीं मेरी, न सोशी बिलिंग शशि, यदि अहंकार नहीं होते तुम जो कहता है शरण हुआ मेरे सारी मानता हूँ प्रपन्न हूँ, शरण होने पर गया नहीं होते तो गोविंद तुम होगा, तो मेरी शरण कहाँ हो गई, अहंकार की शरण है, तुम तो समझा भगवान की शरण हुआ हूँ, भगवान की शरण नहीं है, न योजे ये मेरी शरण हो तो तू कैसा रहा है, तो तेरे को क्या आगे मैं युद्ध नहीं करूंगा, तू कराने वाला कौन है, जब मेरे आश्रित हो गया सुबह मेरे शरण हो गया तो कैसे कहता है कि न योजे, तो ये क्या है, ये तो अहंकार आश्रित है, न योजे यदि मन जैसे, और यह अहंकार का आश्रय है या मेरा आश्रय नहीं है, मैं युद्ध नहीं करूंगा किसका आश्रय हुआ, फिर अहंकार मिथ्या से व्यवसाय तेरा व्यवसाय मिथ्या है, क्यों मिथ्या है महाराज, मेरी मिथ्या प्रकृति स्थानी तेरी प्रकृति लगा देगी, प्रकृति क्या छात्र प्रकृति है, छात्र प्रकृति युद्ध से रहेगा, कूद कर पड़ जाएगा, छोड़ा जाएगा नहीं, जैसे ब्राह्मण है और वेद परायण है तो वेद परायण वेद परायण रहेगा। एक मैंने सुनी है काशी जी बूढ़े पंडित थे, वो संस्कृत बहुत सुंदर बोलते थे बड़े पंडित, तो विद्यार्थी जाकर कुछ संस्कृत छेड़ देते, वे आपस में कुछ बोलने लगते, तो ये भी कहते बदसी ऐसे ऐसे बोलता है, कौन से संस्कृत सुनने की मदद में थी इस वजह से छेड़ देता, तो वो संस्कृत सड़ेगा तो रह नहीं जाएगा, ऐसे क्षत्रिय से युद्ध से जाए प्रकृति स्वांग प्रकृति छात्र प्रकृति है वो युद्ध में लगा देगी, प्रकृति स्वांग नियोग क्षति लगा देगी तेरे वो, और स्वभाव जन को निबद्ध है क्योंकि स्वभाव जन तेरा कर्म है, छात्र कर्म स्वभाव जम वैश कर्म स्वभाव जम ब्राह्मण का कर्म स्वभाव जम, तो स्वभाव जन को निबद्ध स्वयं कर्मणा अपने स्वयं स्वयं जो स्वभाव कर्म से बना हुआ कर तू ने जन्मो हाथ कर तू ने तेरा कर शिष्य अवश्य कर्म के स्वभाव कर्म कर्म करेगा करना ही पड़ेगा, तो युद्ध तू करेगा, मेरी बात मानेगा नहीं तो युद्ध करेगा, तो युद्ध तेरे करना ही पड़ेगा, अरे युद्ध मैं नहीं करूंगा कि ईश्वर सर्वभूता नाम देश में ईश्वर हृदय में है उस स्वभाव के अनुसार ईश्वर की प्रेरणा की होगी कि ईश्वर प्रेरणा पीत कर्मों के लिए तो होती सभी, तेरा विहित कर्म है स्वभाव कर्म है युद्ध करना ईश्वर हृदय से दृष्टि वो करा देगा, तो अर्जुन बोला नहीं, तब कहा कि भाई ब्राह्मण स्वरूप मारिया तम एक शरण करो तो उसी शरण चला, तो वो कराएगा काम तो काम करना पड़ेगा उस परमात्मा के शरण चलेगा, स्वर्ग क्या हो तभी शरण कर सर्वभाव स्वभाव से शरण चला जा, तत्प्रसाद प्राण शांति उसकी प्रसाद परम शांति प्राप्ति, जैसे मत प्रसाद क्या है ना इसे ईश्वर के प्रसाद मेरी प्राप्ति है, तत्प्रसाद प्राण शांति स्थान प्रसाद, तू भी अर्जुन बोला नहीं, तो कहते हैं इति ते ज्ञान मा ख्या तो गुह तरह क्या मैंने गुह से गुह तर ज्ञान तेरे को कह दिया, गुह क्या है रहस्य कर्म योग, ऐसे गुह तर क्या है भक्ति योग, हमने कहा सांख्य योग गुहत गुहित भरा, अब और भक्ति योग भक्ति भी कह दिया यहाँ पर, यहाँ अपने को ईश्वर न मान करके जो सबके हृदय अंतर्यामी है उसके शरण चला जाए, तो ज्ञान गुहत गुहित कह दिया कर्म योग ज्ञान योग भक्ति उस बाकी नहीं रखा सब गुह गुहित बनाया विचार कर लेना ज्ञान योग क्या है कर्म योग क्या है भक्ति योग क्या है विमिश ये तो दशरथ विषय पूरा पूरा विचार कर ले विचार हुए यथे मर्जिया हो जा ये तेरी मर्जिया हो चुका तब अर्जुन खटका भगवान तो त्याग कर रहे मेरा यथे तथा कुरु का अर्थ क्या हुआ तेरी मर्जिया जैसे करो तो मर्जी आ गई मैं तो तमाम ब्रह्मंड मसादी मैं तो आपके सोनो शिक्षा दो तू तेरी मर्जी जैसे कर तो अर्जुन घबरा गया कि भगवान तो देह त्याग कर रहे हैं, तेरी मर्जी हो जो कर, मेरी बात तो मानता नहीं, खुशी हो जो कर। तो वह घो गया, सो कह दे देख भाई सर्व गुह्यतम, अब सर्व गुह्यतम कहता हूँ, गुह्य से गुह्यतर तो कह दिया, अब सर्व गुह्यतम हूँ। ये सर्व गुह्य में एक या तो दो बार नहीं आया गीता भर में, बोलो मैं गीता जानने वाला। सर्व गुह्यतम पद एक बार आया, अब संपूर्ण से अत्यंत गोप्त बात को सर्व गुह्यतम भूय सुनो, फिर सुन। तो फिर सुन कब, अभी कहा था मत चित्त सततम भव, मत चित्त सर्वाणी कहा था ना, अब कह भूल गया कि मन मना भाव, अब मन मना भाव को मत चित्त सततम भव कह दो। और ये बात कही नौवें अध्याय में, मन मना भाव मत भक्तो मज्जाजी मांग नमु शुरू मज्जाजी प्रवृत्त हो जाएगा, तो वो प्राप्त कर गया सर्वम। यही मत चित्ता मन मना भाव और मत भक्तो भाव, मेरा हो जाए भक्त मेरे को नमस्कार कर, मानो प्रेम भी मेरे में हुए, नमस्कार करेगा सर्वथा मेरे शरीर मन बुद्धि सब सब मेरे पालन हो जाए, और तो मन भी मेरे में लगा ले तो माँ में ऐसे सत्यंत मेरे को प्राप्त होगा। प्रतिज्ञा नहीं प्रिय, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तू मेरा प्यारा है, इस वजह तुम मुझे। अब प्रियो सी मैं क्यों कहा, मैं त्याग नहीं करता हूँ, चेताता हूँ तू मेरा प्यारा है, मैं त्याग नहीं करता हूँ। तेरे होश में आ जाए तू ख्याल करता, अहंकार का आश्रय लेकर मेरी बात नहीं मानता है तो होश में आ जाए, होश में तेरी क्या शक्ति है, कितना तो तैयार है। इस वास्ते महा में वे शिष्य सत्य में सत्य जाने प्रियोशी में सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, सत्य सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। सर्व गधरान पर मन मारा भाव मत भक्तो माम से प्रतिज्ञा सर्वधान पर अब गए सर्वधान पर माम एकम शरण मिला केवल मेरे अनंत शरण हे नाथ मैं आपका हूँ, ऐसे केवल मेरी शरण माम एकम शरण हो गया अंत सर्व पापे भी हो, मेरे को पाप में वह संदेह आत पाप लगेगा उस पाप से भूख मैं करूंगा, उस पशु से मुक्त मैं करूंगा। तो मोशी स्वामी माशुच तुम चिंता मत कर, एक तो देवी समृद्धि में माशुच संपदम देव अमिधा जोशी का, और यहाँ मोक्ष स्वामी मुक्ति मैं कर दूंगा, तुम चिंता मत कर। तो सुनता तुम कर मेरे पर आगे चिंता मत कर, ये बात खास गई। तो अब इस बात से है सगुण की प्रधानता मालूम होती है। अब समय हो गया, अभी मैं शंका उपय करना सुबह कैसा प्रकरण, वो प्रकरण के बाद समय नहीं है। आप ऐसी पूछोगे मेरे प्रसन्नता बहुत होती है, गीता जी की बात पूछो तो प्रसन्नता होती है, क्यों व्यसन ईश्वर शोभा दे जावता जी व्यसन है इस रहेगा तो मेरा अच्छा लगता है। सर्वधर्मान प्रीति जी धर्म को छोड़ने क्या बात है, यह बात बहुत कौड़ी भाई बहुत जोर जोर सुना हुई है। सर्वधर्म परित्यज्य स्वरूप से धर्मों का त्याग नहीं करते भगवान, मान धर्मों का आश्रय छोड़ना। अगर धर्मों की बात छोड़ने की कहते तो कर्जों के अर्जुन तो छोड़ देगा, और उधर छोड़ो मत छोड़ो सुम धर्म क्या तो किया क्या है, युद्ध किया धर्म का पालन किया है तो शुरू से त्याग नहीं आश्रय धर्म का, धर्म का आश्रय मत रख। पहले क्या है ये बात, आश्रय केवल मेरा नहीं सर्वस्था गुरु मत व्यपा से आश्रित मेरा, तो धर्मान परिचय धर्माश्रय का त्याग कहते स्वरूप ने धर्म त्याग नहीं बताते। कृषि वचन तो गया कृषि वचन फिर युद्ध किया तो उनके धर्म त्याग है, वो धर्म की बात बताई है कारण है। ये बात बहुत गई हुई मेरी, इस बात को बहुत वेदन किया हुआ है। नारायण नारायण नारायण राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया विक्रम संवत 2054 21 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ।